Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Krzysztof Zyblewski. Przed gwałtownymi burzami nad wielkimi jeziorami mazurskimi ostrzegają żeglarzy synoptycy. Porywy wiatrów mogą być do 70-80 km na godzinę. Łódzki Sąd Apelacyjny odroczył wyrok w sprawie Frankowicze kontra mBank. To jest dyskusja o fundamentach bankowości w Polsce. Brytyjski rząd przegrywa głosowanie w Izbie Lordów w sprawie Brexitu. Przed burzami z gradem i towarzyszącym im silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy. W wielu regionach będzie też chłodniej, ale chwilowo, bo do Polski znów zbliża się gorące zwrotnikowe powietrze. Burze nadejdą w godzinach popołudniowych i jak mówi Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wyładowaniom towarzyszyć będą groźne zjawiska atmosferyczne. Te burze na wschodzie i północnym wschodzie mogą być groźne, zwłaszcza w części północnej Mazur i Podlasia. Tam może nawet w czasie burz spaść do 20 mm deszczu. Porywy wiatrów mogą być do 70-80 km na godzinę. Jutro znacznie chłodniej. Temperatura nad morzem spadnie od 13 do 16 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu 26 stopni. W czwartek znów nad Polskę napłynie zwrotnikowe powietrze. Na południowym wschodzie termometry wskażą 29 stopni. Gorąco będzie także na Mazowszu. Natomiast znacznie chłodniej na Pomorzu i zachodzie kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Przez zmienną pogodę i silny wiatr 12 osób znalazło się w wodzie po tym, jak ich łódź wywróciła się na Zalewie Jeziorsko na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego. Wszystkich uczestników wyprawy udało się uratować. Jak mówi Krzysztof Gruszczyński ze Straży Pożarnej, pomogła załoga innej łodzi. Wszystkie osoby znalazły się w wodzie, ale miały one na tyle dużo szczęścia, że blisko znajdowała się inna łódź, która podpłynęła do nich i pobrała te osoby na swój pokład i bezpiecznie przetransportowała na brzeg. Następnie działania Straży Pożarnej polegały na tym, że dotarliśmy do łodzi, została ona scholowana na brzeg. Służby przypominają, że przed wypłynięciem jachtem, kajakiem czy nawet rowerem wodnym warto sprawdzić prognozę pogody. W sprawie Frankowicze kontra mBank nadal bez rozstrzygnięcia. Sąd apelacyjny w Łodzi odroczył wydanie wyroku. Frankowicze w pozwie zbiorowym chcą unieważnienia umów, twierdząc, że bank niekorzystnie naliczał raty kredytów. Pozew dotyczy 1200 umów zawartych w latach 2009-2010. Prezes banku Cezary Stypułkowski broni sposobu naliczania wysokości rat. Jego zdaniem unieważnienie umowy podważyłoby fundamenty bankowości w Polsce. Podstawowy parametr, który jest dzisiaj przedmiotem dyskusji, a więc LIBOR, to po prostu szalał. On nie był realnym odzwierciedleniem wartości rynkowych w tamtym czasie. Bank musiał znaleźć różne formy finansowania, żeby ustabilizować sytuację banku. Proszę pamiętać, że w Polsce nie ma dostatecznie dużego kapitału i my ten kapitał importujemy cały czas. To jest dyskusja o fundamentach bankowości w Polsce. O unieważnienie umów Frankowicze walczą 8 rok. Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną banku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny nie podał daty kolejnej rozprawy. Brytyjski rząd przegrał głosowanie w sprawie Brexitu. Izba Lordów przyjęła poprawkę zwiększającą rolę parlamentu w procesie akceptacji umowy brexitowej wynegocjowanej przez gabinet Theresa May. Poprawka mówi, że jeśli parlamentowi nie spodoba się jej ostateczny kształt, to może nakazać ministrom powrót do stołu negocjacyjnego. Tymczasem rząd od początku chce prostego głosowania. Albo posłowie zaakceptują wynegocjowany układ, albo Wielka Brytania wyjdzie z Unii bez żadnego porozumienia. 335 lordów za, 244 przeciw. Nie chodzi o tworzenie kryzysu konstytucyjnego, a o poproszenie, by to parlament zdecydował, czy wynik negocjacji jest dobry. Mówiła baronessa Hayter z Partii Pracy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Brexitu Lord Callanan odpowiadał. Nie jest w interesie naszego kraju, by tak redefiniować naturę naszej demokracji. Cechą naszego porządku konstytucyjnego jest to, że za granicą reprezentuje nas rząd. Podkreślmy jednak, legitymacja Izby Wyższej nie jest wysoka, bo członkowie nie pochodzą z wyboru. Projekt wróci teraz do Izby Gmin, która może go odrzucić, a w izbie tej Theresa May ma większość. Choć tu kolejne zastrzeżenie, większość nieznaczną, a część posłów z partii konserwatywnej ciągle waha się, czy w tej kwestii nie zbuntować się przeciwko rządowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Australijski kardynał George Pell stanie przed sądem oskarżony o przynajmniej jeden przypadek molestowania seksualnego. Tak orzekł sąd w Melbourne, jednocześnie odrzucając część pozostałych zarzutów przeciwko duchownemu. Kardynał miał dopuścić się molestowania seksualnego wielu osób kilkadziesiąt lat temu. Według obrońcy oskarżenia są nieprawdziwe, a hierarcha podkreśla, że jest niewinny. Kardynał Pell był jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Sporo się wczoraj wyjaśniło, przynajmniej w dwóch dyscyplinach sportu w kraju. Po pierwsze, siatkarki Henika Police po raz kolejny zostały mistrzyniami Polski, obroniły tytuł. I to wynik godny zauważenia, bo to piąty raz już z rzędu. W finale było 2-0. Wczoraj Chemik triumfował w Łodzi, gdzie wygrał z ŁKS-em 3-1 w setach. Decyzję o zakończeniu kariery ogłosiły dwie zawodniczki Chemika: Izabela Bełcik, jedna z najbardziej utytułowanych polskich siatkarek, i Katarzyna Gajgał. Koszykarki CCC Polkowice zdobyły Mistrzostwo Polski. Pokonały Artego Bydgoszcz 59-46 i wygrały finałowy play-off 3-0. Mówi, a w zasadzie krzyczy z radości rozgrywająca CCC Weronika Gajda, która podkreśla, że wszystkie zawodniczki były zmotywowane, żeby jak najszybciej to skończyć, żeby nie wypuścić tego, że wygrałyśmy u nich dwa mecze, żeby już nie wracać do Bydgoszczy. No jak widać po wyniku, byłyśmy tak zmotywowane, że wszystko wychodziło po naszej myśli. Wszystko nam wychodziło w parta, po prostu jak z bajki. No po prostu można powiedzieć, no naprawdę, no wszystko nam szło. Nie wszędzie się wygrywa. Nasi tenisiści stołowi, mimo że zapewne się starają, przegrywają na razie ze wszystkimi, prawie jak hokeiści ostatnio w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Tenisiści stołowi w tym roku furory chyba nie zrobią. Też w Mistrzostwach Świata zagrali do tej pory 3 mecze, wszystkie 3 przegrali. Wczoraj z Indiami, a wieczorem 0-3 z Chorwacją. I jeszcze tenis ziemny dla odmiany i też niedobre wieści. Agnieszka Radwańska nadal ma kłopoty ze zdrowiem. Tym razem poinformowała, że nie zagra w turnieju w Madrycie. Ciągle coś jest nie tak, trwają badania. I na koniec piłka nożna, o której więcej za godzinę. W piłkarskiej ekstraklasie Śląsk Wrocław pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie, wschodzie i na Pogórzu Karpackim, tak jak słyszeliśmy w serwisie, czekają nas burze i to mogą być nawet gwałtowne burze. Uwaga na Mazurach, żeglarze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu i zachodzie do 22 w centrum i 26 stopni na krańcach wschodnich. Chłodniej na wybrzeżu, 15-17 stopni. Tak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o temperatury. Pytaliśmy o temperatury w różnych częściach. Okazuje się świata, bo pan Sławek napisał, że szału nie ma, pozdrowienia z okolic Winchester w Wielkiej Brytanii. No i tam, drogi redaktorze Tomaszu, do ciebie się zwracam. Jak sądzisz, jaka temperatura być może? Myślę, że jest 0,5 stopnia. Na plusie, ale tak, zgadłeś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po wysłuchaniu tej reklamy nie kontaktuj się z lekarzem ani farmaceutą, tylko pędź do salonów Hondy. Samochody Honda to najlepsze lekarstwo na nudę i niedobór adrenaliny. W majowy weekend czekają na ciebie ostatnie Hondy z rocznika 2017 z największymi rabatami. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 2-2 i 7 trójek. Aha, pani Jolanta dopytywała, kim jest Lulek, bo nie wie jeszcze. Lulek jest naszym kudłatym przyjacielem i pomaga w odbieraniu telefonów Natalii. Jest dzielny naprawdę. W Sandomierzu aura jest bardzo łaskawa dla turystów. Przepiękne słońce. Może zaśpiewam. Spacery, spacery, spacery. 1, 2, 3. A nawet 4, wszystko tu na nas czeka, na przemęczonego człowieka. Proszę Państwa, jest również tak suchutko. Może jaśmin nie zakwitnie, ale wszystko dla turystów. Nie, no niech jaśmin zakwitnie. Koniecznie musi zakwitnąć. 6:09. To jeśli Państwo sobie winszują śpiewać, to proszę zaśpiewać z Ewą Bem. Słowa ogólnie znane. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew, i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, mar. Pali ogon, serce drży, w techni kolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. Jestem księżniczka, Anna spadła z konia. I słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Przyszedł kolega Maj, 1 maja, dzisiaj mamy Ewa Bem, śpiewała słowa ogólnie znane. Gdyby ktoś z Państwa winszował nadal sobie śpiewać, to kolejny utwór też słowa ogólnie znane. No to jadziem? Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanse rżnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Peluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja, i budko wryja i fajno jest. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No wczoraj był pan bardzo rozrywkowy, zobaczymy jak dziś. Ja tak z natury rzeczy mam, proszę pana. To dobrze. Pytanie dziś na długo weekendowy wtorek o słomkę. Tym razem będzie, ale w napojach. Okej. Okay. W napojach. Mhm. Słomka w napojach. Jest pan przygotowany? Tak. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, chodzi o to, pyta słuchacz, dlaczego jest tak, że słomka zanurzona w coli wypływa? A na przykład w wodzie nie. To może być nie tylko kwestia coli, tylko w ogóle gazowanych napojów. No, przykład był taki. I powiem panu więcej. Wydaje mi się, że jeżeli to jest słomka bardzo cieniutka, to ona będzie wypływała nawet z niegazowanych napojów. Więc najpierw powiem o tych gazowanych i o słomce takiej nieco grubszej. To jest trochę tak, że w procesie gazowania, wpakowywania tego gazu dwutlenku węgla do napoju, to się dzieje pod bardzo wysokim ciśnieniem. Jak ciśnienie teraz spada, to te ten gaz, czasami powolutku, czasami jak butelka czy puszka jest mocno wstrząśnięta, to raczej nie powolutku, tylko ekspresowo, wylatuje na zewnątrz. Po to, żeby gaz wyleciał na zewnątrz, czy po to, żeby gaz rozpuszczony w jakiejkolwiek cieczy mógł się zgazować, mógł się zamienić z powrotem w fazę gazową, musi mieć jakiś do tego pretekst, musi mieć coś konkretnego, na czym ten bąbelek powstanie. I tak jak nalejemy sobie dowolnego napoju gazowanego do szklanki, to widzimy, że dosyć szybko na ściankach tej szklanki pojawiają się malutkie bąbelki. Mhm. Jak do środka wsadzilibyśmy łyżeczkę, stałoby się dokładnie to samo. I dokładnie to samo dzieje się ze słomką. Innymi słowy, jak wstawimy tam słomkę, bardzo szybko ona jest jak gdyby obudowywana tymi malutkimi bąbelkami gazu. No i gaz, jak to gaz, jest lżejszy od cieczy, w związku z tym ma pewną siłę wyporu. I to powoduje, że jak tych bąbelków jest dużo, to w sumie leciutka słomka wędruje do góry. To jest jeden efekt. Efekt drugi, on jest związany z napięciem powierzchniowym każdej cieczy. Jeżeli słomka jest bardzo cieniutka, to nie jest wcale takie oczywiste, że woda od dołu wpłynie do jej środka. W efekcie może być tak, że czym słomka grubsza, tym większa szansa, że rzeczywiście się tam dostanie i że nie będzie miała z tym problemu. Natomiast w tych cienkich słomkach może się okazać tak, że słomka wypływa dlatego, że jest lżejsza w całości, bo w środku jest wypełniona gazem, powietrzem konkretnie. I mimo tego, że czubek słomki nie jest niczym przytknięty, zamknięty, to woda, ciecz od dołu nie wpłynie, bo ma jakieś tam napięcie powierzchniowe i nie może się do środka dostać. Podsumowując, ta słomka wypływa na zewnątrz, głównie w gazowanych, ale jak jest cienka, w niegazowanych też, dlatego że jest po prostu lżejsza od cieczy. Mam nadzieję, że sobie Państwo dzisiaj zrobią taki eksperyment naukowy. Na takim przykład, napojem gazowanym jakimś. Albo i nie nagazowanym, proszę pana. Też może być nie nagazowanym. I z takim, proszę pana. Panu powiem coś. Dobry humor można mieć i z napojami gazowanymi i z niegazowanymi. Doktor Tomasz Rożek, pan już zostawi te słomki, dobrze? Dobrze. No. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people. They'll be acting right. 'Cause vote black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret or concealed, a fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today, but you made it in a sleazy way. Selling back to the kids. I gotta get paid. Well, hey. Well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a change. people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat, tat, tat, tat. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. So hold my hand. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Something will never change. Nie wiem, czy mamy dobrą, ale myślę, że tak, wiadomość, bo udało się zrobić Lulkowi zdjęcie. To nie był łatwy proces, trochę nam to zajęło, ale wszystko jest na dobrej drodze. Projekt Tata. Krystian Hanke. Trochę ululani zatem. Przechodzimy do kolejnego punktu programu, bo dziś na drogi o poranku wyruszyli ci, którzy zaczęli właśnie urlop długo-weekendowy, więc porozmawiamy na temat bezpieczeństwa podróżowania z dziećmi. Trzeba przyznać, że standard przewożenia maluchów w samochodzie znacznie się poprawił ostatnio. Dbamy już o to, by fotelik dla dziecka był dobrej jakości, jak najbardziej bezpieczny i jak najlepiej wypadał w rozmaitych testach, nawet jeśli cena tego fotelika jest wyższa od pozostałych. Wiele razy widziałem, jak ojcowie godzinami wybierali ten właściwy, przepinali, wypinali różne modele fotelików przed sklepem w samochodzie, no ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rodzice, żeby dziecko nie płakało, zrobią wszystko i najczęściej zbyt szybko przestawiają je z takiego fotelika początkowego 0,13 do tego fotelika, gdzie dziecko już ogląda buzią cały świat. Wtedy dziecko jest spokojniejsze, ale to takiemu dziecku często nie służy, dlatego że dziecko ma znacznie proporcjonalnie większą i cięższą głowę niż dorosły człowiek i przy wszystkich przeciążeniach, do których przychodzi przy zderzeniu, jeszcze jest za małe, żeby w chwili zderzenia ta główka, kręgosłup, całe jego ciało wytrzymało takie przeciążenia. Kiedy taki fotelik tą głowę naturalnie podpiera, no to wszystkie możliwe urazy są zminimalizowane, ich ryzyko wystąpienia jest mniejsze. Taki fotelik, czyli fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, tłumaczy Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland. Sam przykłada wagę do bezpieczeństwa, jest ojcem czwórki dzieci i jak mówi, rzadko się nudzi w podróży. One zawsze znajdują interakcje. Powiedziałbym, że chciałbym pewnego razu, żeby wreszcie przestały się z sobą kontaktować i na przykład zasnęły. A one dzięki temu, że jeszcze mam u siebie trzeci rząd siedzeń, są w stanie te jadące tyłem do kierunku jazdy oglądać te z tyłu. Wtedy w ogóle zabawa jest pyszna. No, ale fotelik montowany tyłem do jazdy dla kilkulatków jest nieco bardziej skomplikowany w obsłudze. Choć taki model przewożenia dzieci podwyższa bezpieczeństwo podczas właśnie zdarzeń drogowych, których przecież na polskich drogach nie brakuje. Trzeba sobie powiedzieć jasno, te foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy to nie są foteliki, które jest łatwo przełożyć. Montaż jest długotrwały, metalowa podpórka, są pasy, które go jeszcze przytrzymują. On jest bardzo stabilny, on nigdzie nie lata. I jakim elementem, który od razu się rzuca w oczy, to jest też takie oparcie zasłonięte specjalnym przykryciem, bo dzieci podróżujące tyłem do kierunku jazdy kopią w siedzenia i żeby nie brudziły, to mamy taką tutaj tkaninę. Tak do 20-25 kg jeszcze nam tutaj dziecko wejdzie, dlatego że później te nogi są zbyt długie i może być kłopot. Mamy takie charakterystyczne klipnięcie, to są jego własne pasy. Boki ma, też tutaj główka jest bardzo dobrze przytrzymana. Ten fotelik ma jeszcze taki cały element, taki zagłówek wychodzący na boki, który sprawia, że główka się nie ruszy. Też kiedy dziecko zaśnie, to ta głowa nie wędruje gdzieś tam w bok, ta głowa nie wisi. To jest częsty widok, kiedy dzieci w takich zwykłych fotelikach szerszych, które mamy tam obok, a śpią, tak, nie wszyscy mają czwórkę dzieci. I kiedy ta głowa tak całkowicie zwisa i wtedy doszłoby do jakiejś stłuczki, wtedy sytuacja jest najgorsza, bo ta głowa jeszcze wisi nie tak, jak powinna. I to raczej jest tak, że jeżeli taki fotelik jest, to już jak amen w pacierzu. Jest i nie ruszamy. Nie, wszystko to sprawia pewnie, że wciąż cieszyć się większą popularnością, bo praktyczniejsze będą te standardowe foteliki. Ale może warto zainwestować. Stanisław Dojs nieraz widział skutki wypadków z udziałem dzieci. Gdybyśmy je wszyscy oglądali na przykład robiąc prawo jazdy, nasza wyobraźnia byłaby pobudzona nie tylko w tej kwestii, jak wpinamy dzieci, ale także z jaką prędkością poruszamy się obok przedszkoli, bo te wypadki z udziałem dzieci są naprawdę straszne. Dziecko ma inną budowę ciała, potrafi się wyślizgnąć z pasa, potrafi koło tego pasa przejść. Zresztą wszyscy myślą, że wypadki to zdarzą się na pewno nie nam, tylko komuś innemu. W Centrum Bezpieczeństwa Volvo w Szwecji można założyć na głowę taki kask, bardzo ciężki. I wtedy jest to takie doświadczenie pokazujące, ile będzie ważyć twoja głowa, jeśli byłbyś dzieckiem o takim wzroście, jaki masz. Ta głowa jest cięższa o kilka kilogramów, aż ciężko jest tą głową ruszyć na boki, lewo, prawo. I teraz wyobraźmy sobie, że z tym czymś na głowie dochodzi do wypadku, który obciąża nasz ten kręgosłup na odcinku szyjnym. Bo tak trochę postraszyłem, ale tak naprawdę trzeba. Ja tymczasem życzę wszystkim szerokiej drogi, radości z podróżowania, a żeby dziecko jak najwięcej z wycieczki zapamiętało, no tata nie może wciskać pedału gazu za mocno, nieprawdaż? Prawdaż, ja. Nie. To ja nie miałem odpowiedzieć. No trochę ty takie było, no, retoryczne w zasadzie. W przestrzeń. Trochę, czyli w eter. W eter, dobrze. Mhm. Krystian Hanke, Weter. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o podróżowanie, to zdaje się, że pan też troszkę w tej sprawie. Dzień dobry. Koleżanka słuchaczka zaśpiewała, to ja może wiersz powiem króciutki. Uwaga, mówię. Jedziemy w górę mapę. Morze jest na północy. Pod nami pędzi ziemia, jak wystrzelona w proce. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękujemy bardzo. Z tym wystrzelaniem z procy to spokojnie. Ostrożnie, ostrożnie, ale w górę mapy. Lux Torpeda, autystyczny. Pani Jolanta dopytuje, no już wie, że jest fotografia Lulka, że kim jest Lulek. To polecam Państwu, właśnie się udało umieścić na profilu facebookowym. Ranek w Trójce. Ranek w Trójce, tam jest zdjęcie Lulka. To jest ten jedyny moment. Jedyny moment, a zresztą Państwo zobaczą. Polecamy. Co nas czeka? Zachmurzenie umiarkowane i duże nas czeka. Miejscami przelotne opady deszczu też nas czekają. I teraz uwaga, na północnym wschodzie, na wschodzie i na Pogórzu Karpackim czekają nas także burze. Na Mazurach możliwe, że te burze będą bardzo intensywne. Uwaga, żeglarze. Ostrzegamy dziś o poranku. Lokalnie mogą to być burze z gradem nawet. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu i zachodzie kraju do 22 w centrum i 26 na krańcach wschodnich. Chłodniej na wybrzeżu 15-17 stopni. Nie wiem, ile ma woda w Bałtyku, ale może Państwo dadzą znać. Ja chciałbym zameldować, że nie śpię właśnie, bo jadę do pracy. Właściwie już dojeżdżam. Pięknie wyjeżdżałem z domu, mieszkam od Książa 30 kilometrów. To było stalowe niebo. Proszę, tu przyjeżdżam jak nożem albo nożyczkami obcięte chmury, piękne słońce. No i cóż, cieszyć się tylko. Cieszyć się, oczywiście, że tak, cieszyć. Trójka. Program trzeci. I teraz też się będziemy cieszyć, bo bardzo ładny utwór przed nami. Jak ktoś będzie się wielce radował, bo najprawdopodobniej otrzyma od nas taki właśnie album, o którym będziemy opowiadać. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. I nieprawdopodobne utwory na tej płycie, na tym albumie. Jeden egzemplarz dla Państwa. 2-2 i 7-3. Czekamy na poprawną odpowiedź o autorów tego oto nagrania. I już po 6 Państwa informowałem, że łatwiej już nie będzie. Dziś zdaje się, że mamy najprostsze pytanie i najprostszą odpowiedź. No proszę tylko posłuchać. Tytuł piosenka jest dobra na wszystko. W zasadzie powinien być mottem naszego porannego serialu. Tak też nazywały się trzy tak zwane nadprogramy kabaretu starszych panów, emitowane w styczniowe wieczory roku 1961, 2 i 4. Pararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Mój Boże. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. I słowa, melodia i rytm. O właśnie, mam wrażenie, że piosenka idealna na dzisiejszy świąteczny poranek. Piotr Metz tak zdecydował i bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Raciąża otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tej płyty 100 lat za X-u. No tu pytanie, oczywista odpowiedź. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, autorzy tego właśnie nagrania. 227 trójek, dzień dobry jeszcze. Pani? Ja chciałam się odnieść do tego na północ w górę mapy. Chciałam tylko powiedzieć, że wystarczy skręcić na północny wschód i trafiamy na piękną krainę, która nazywa się Suwalszczyzna. Suwalszczyzna jest piękna jak baśń i to nieprawda, że tam jest zimno. W tej chwili jest 16 stopni i serdecznie zapraszam. Wszędzie są krasnoludki. Czuwaj! Czuwaj zdecydowanie. Krasnoludki polecamy. Suwalszczyznę polecamy. Oczywiście pięknie. Mamy taki świąteczny poranek i pozwalamy sobie dziś na troszkę więcej. Skoro panowie, starsi panowie ładnie zaśpiewali, to może jeszcze nas zabiorą nad Prosny? W cieniu drzew liściastych tasząc śpiew pierzasty. Dzisiaj jest 13 rzadko. Czy to rdest? Nie, narcyz. A ten ptak? To leci? No, do szpak. Do dzieci. No a rak? Głupiak. Ta natura jest niegłupia. Ach, piękny dzień, mój Boże. A żeńszenie? No to korzeń. Tak jak sza? Podobnie. Patrz, ten pan zdjął spodnie, strumień w las i brodzi podnie. Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze z wiosną podumać nad Prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la la la la la la la la la la la. Wiesz, mam myśl. To pysznie. Ty chciałbyś dziś? Nie, dziś nie. Patrz na gołębie. Niebo ma tę głębię. Zając kic. Przez zboże. Życia nic nie zmoże. Byka? Nie, lucerna. Ta natura jest niezmierna. O, kto to tak tam za krzaków? Niech ich szlak. Krzyżak. Pszczółka huczy w bólu. Długoż uczył królu. Wiosną z krajem więź rozciula. Oj, matula, matula z ojczyzny jest. Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką, nad jakąkolwiek rzeczulką. La la la. La la la la la la la la. Takie wyjątkowe spotkanie z kabaretem starszych panów. Zawsze z przyjemnością, a dziś wyjątkowa okazja była. Za 21,5 minuty będzie 8. Teraz trudne rozmowy nas czekają. Zapraszamy do Trójki. No bo tak, rozpoczął się maj, czyli sezon. Kiedyś niby były, to było nawet kilkanaście kopert, a później wszystko tajemniczo gdzieś zniknęło. Chodzi o pieniądze z komunii, które każdy widział, gdy dostawał, o których każdy słyszał, gdy dostawał. Ale nie każdy wie, co się z nimi potem stało, a stać się z nimi coś musiało. I było to tak. Wreszcie pan wyczuł. Nic. Zostało. Tu jeszcze tylko została jedna koperta. A to też tam? Tak, to chociaż jedno. To jutro będziemy o tym rozmawiać. Ale tutaj dzisiaj nic nie kupujesz, nigdzie nie płacisz, więc daj te pieniądze. Jutro porozmawiamy, czy ci damy je, czy nie. Możesz to policzyć i oddać. Co się stało z pani pieniędzmi z komunii? Ona wzięła. A my jesteśmy ciekawi, gdzie są nasze pieniądze? W kieszeni rodziców. Dziękuję. Ja nie wiem, czy moich nie wpłaciła mama na SKO. Kiedyś były takie książeczki. Być może wzięli, ale takie były też czasy. Zabrali je rodzice? Dowiedziałam się o tym po kilku latach. Spytałam się, gdzie są moje pieniądze z osiemnastki. Powiedzieli, że razem z pieniędzmi z komunii. Czyli nie ma. A na co poszły? To już pytanie do moich rodziców. Do tej pory się tego nie dowiedziałam. Za tydzień mamy komunię. Zabierzemy na zakupy, wybierze sobie mebelki, jakie będzie chciał. Będzie miał nowy, piękny pokój. Myślę, że podzielimy się z Mikołajkiem. Do tej pory ma swoje pieniążki, jak dostaje od dziadków. W kopercie także podzielimy się. Bo wie pani, że niektórzy rodzice uważają, że jak dziecko coś dostaje, to oni sobie mogą kupić na przykład lodówkę. jeżeli akurat nie potrzebują na to, to mogą? Myślę, że mogą, że to jest decyzja rodziców. Dokonanie przez rodziców zakupu środków należących do majątku dziecka, sprzętu AGD albo wyposażenia domowego, to jest sprzeczne, absolutnie sprzeczne z przepisami prawa. Mecenas Anna Supranowicz z Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Jest to de facto okradanie dziecka z jego pieniędzy, bo to są pieniądze dziecka, a dziecko nie chce mieć jakby nowej zastawy. Niektórzy rodzice uważają, że wykorzystanie pieniędzy dziecka jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ sami wcześniej wykosztowali się chociażby na prezenty komunijne albo na przyjęcie. W dobrym tonie byłoby wręczyć dziecku prezent komunijny o wartości od 1000 do 2000 zł, czy będzie to nowy telefon, czy konsola do gier, czy jeszcze coś bardziej wymyślnego. Michał Kryński z portalu bankier.pl. Oferta restauracji jest dosyć zbliżona, żeby nie powiedzieć, że identyczna z ofertami związanymi z weselami czy ślubami. Tutaj ceny oscylują gdzieś w okolicach od 100 do 200 zł od jednej osoby, od tak zwanego talerzyka. No i dodatki komunijne typu wianek, rękawiczki, torebka. Taki średni, jakby najniższy jest to 500-600 zł. Małgorzata Nowak, właścicielka sklepu z akcesoriami komunijnymi. Nawet do 1000 zł, 1200 zł. U chłopców jest to zbliżony koszt, czyli garnitur około 300 zł, buciki 120, koszula różnie 69-95. Rodzice powinni albo utworzyć na przykład dzieciom rachunek bankowy w razie chęci rozporządzenia tymi pieniędzmi, jeżeli to by miało być rozporządzenie jakąś większą kwotą, to tak naprawdę rodzice powinni uzyskać zgodę sądu rodzinnego. Wiadomo, że jeżeli dziecko będzie chciało sobie kupić z tych pieniędzy hulajnogę za 200 zł, no to oczywiście w takiej sytuacji no, nie trzeba lecieć do sądu po zgodę, żeby z dziecka pieniędzy kupić mu hulajnogę. Kiedy będzie komunia? 19 maja. My mamy komunię bez pieniędzy. Bez pieniędzy, bez przyjęcia obiad w najbliższym gronie, a prezenty mamy standardowe. Mam już mój telefon. Dostałam od babci Wandzi dzisiaj 50 zł. Szczerze mówiąc, się trochę słabo ucieszyłam, bo już mam tych pieniędzy od groma. No to bardzo dobrze. Tajemnicę zaginięcia komunijnych pieniędzy próbowała rozwiązać Agnieszka Szwajgier. Być może państwo mają jakieś tropy w tej sprawie. 2-2 i 7 trójek. Sezon komunijny przed nami. Proszę też pamiętać, że to nie jest najważniejsze. Aha, no i serdeczne pozdrowienia dla babci Wandzi. Larum grają Sowieci ubrani. sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska. W związku z tym, że Lux Torpeda proponowała, aby w górę mapy, no to właśnie tutaj pan Radek z panią Beatą z Radomia informują, że tak, na północ, wybierają się dziś na północ własnej działki i zakładają tam trawnik. Całe 60 metrów kwadratowych, to nie są łatwe sprawy, rzeczywiście trzymamy mocno kciuki za państwa. Jeśli chodzi o lulka, bo dopytują państwo, gdzie można zobaczyć bestie, no to proszę się przygotować, że wzrok jest jedyny w swoim rodzaju, ale to jest Facebook i profil nasz porankowy Ranek w Trójce. Proszę tam zobaczyć. Ranek w Trójce, tam jest lulek w jedynym niepowtarzalnym momencie, a za chwilę rozkład jazdy. Republika i Kombinat. Proszę pamiętać, że jutro święto, bo jutro będzie święto na antenie. Polski top wszechczasów. Taka historia ku pokrzepieniu serc. Moje pieniądze z komunii też zniknęły. Ja przystępowałem do Komunii Świętej w 93 roku, jeszcze przed denominacją. Pamiętam, że dziadek wpłacił mi wtedy do banku, jednego z polskich banków narodowych, kilka milionów złotych, co na dzisiejsze to byłoby kilkaset złotych. I okazało się, że ta książeczka przeleżała zamknięta w szafie, a kiedy już byłem studentem, mama wyjęła ją w najbardziej potrzebnym momencie, gdy chciałem laptopa i po wizycie w banku okazało się, że kwota ta urosła do 2200 złotych. Szczęśliwy posiadacz laptopa. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, oczywiście, pozdrawiamy. Wyobrażam sobie, że w momencie wyciągania tej książeczki z szafy można było powiedzieć: tadam! Zadziałał oscylator. Muzyczny rozkład jazdy. Uwaga teraz, Christian Hanke. No tak. Tadam! Nie milknął echa występu zespołu Metallica w Krakowie. Ktoś mówił, no przynajmniej jakby Chopina zagrali, takie jest poruszenie, a oni zagrali Wehikuł Czasu Dżemu i bardzo dobrze. Kto chciałby usłyszeć, co jeszcze potrafią zagrać w innych krajach? Okazji w Europie zbyt wiele już nie zostało. Wygląda na to, że będą to już tylko wehikuły nordyckie. Amerykańscy gwiazdorzy rozdający muzyczne prezenty kończą europejską część trasy World Wired. Jutro wystąpią w Oslo. Ale na ten festiwal, na ten występ biletów już nie ma. Gdyby ktoś jednak długi weekend spędzał w Sztokholmie, to na oba koncerty w Ericsson Globe w sobotę i w poniedziałek bilety jeszcze są. Myślisz, że zagrają Wehikuł Czasu? Może być, tylko że po szwedzku. Ostatnie dwie szanse na zobaczenie Metaliki w Europie będą mieć mieszkańcy Helsinek 9 i 11 maja. Mieszkańcy Helsinek oraz turyści przebywający w stolicy Finlandii. Na oba te wydarzenia... w tym basiście, jak po fińsku będzie... Śpiewał. Będzie śpiewał. Na oba te wydarzenia bilety są już wyprzedane, ale jeśli wspomnieliśmy Szwecję, to ja mam zdecydowanie lepszą propozycję. Lepsza propozycja szwedzkiej muzyki ludowej i łatwo, bo po angielsku. Ja widzę basistę Metaliki z tym pulsującym basem w tym utworze. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. I... Tu mógłbym mieć mały problem. Chodzi ci o tonację? No tak. Gimi, gimi, gimi. Ja ich widzę. Nie wiem jak państwo, ale proszę użyć wyobraźni. A skoro o Abbie się powiedziało, to zaraz będzie jeszcze jedna rzecz. Letnie festiwale kończą już ogłaszanie swoich gwiazd. Pojawiły się nawet plotki, że wszystkich zakasuje Glastonbury, zapraszając właśnie ABBE. Szwedzi ponoć nagrali dwie nowe piosenki po 36 latach przerwy. Mają one zostać ujawnione dopiero w grudniu, a w przyszłym roku zespół ruszy w trasę. No, znaczy mówiąc dokładnie, w trasę ruszą hologramy muzyków. ABBE jednak na Glastonbury nie wystąpi, a w związku z tym... Festiwal w tym roku w ogóle się nie odbędzie. Dyrektor Glastonbury powiedział, że jeśli ABBA się zgodzi na występ, to w tym roku festiwal będzie, jeśli nie, to w tym roku będzie wcześniej już zaplanowana przerwa, po to, by na farmie, na której festiwal jest organizowany, mogła się zregenerować roślinność. Chwalebne to, choć fani pewnie niezbyt zadowoleni. Ale to nie pierwszy raz taki. Ostatnia taka przerwa miała miejsce w roku, w którym? Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, pamiętam. No właśnie, pamiętasz. 2012. Tak. A może ABBA jednak wystąpiłaby? Może. No to jeszcze niespodzianka dla ciebie na koniec. Grupa... Już, bo kolanko sobie obiłem. Poznajesz? Czyś. No właśnie. Chociaż grupa U2 raczej nie rozbiła banku swoją ostatnią płytą, Songs of Experience. Do końca ubiegłego roku sprzedano raptem 1 300 000 egzemplarzy. Po co te złośliwość? To jakieś 4 razy mniej niż poprzednie płyty. Poprzednia płyta, dokładnie, Songs of Innocence. Co i tak już było marnym wynikiem, jak na standardy U2. W Polsce płyta Songs of Experience osiągnęła status złotej płyty, czyli 10 tysięcy egzemplarzy. Być może nowe życie tchnie w nią remix przygotowany właśnie przez Becka. Amerykański artysta podzielił się swoją wersją Lies of Home. Ta współpraca to przedłużenie znajomości datowanej na rok ubiegły, kiedy to Beck otwierał koncerty U2 w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. A ten remix brzmi tak. I'm still your friend. What the hell you got for me? I gotta get out from under my bed. See again, lights in front of me. To jest bardzo przyjemne. Przyjemne. To jest raczej remix Becka, chociaż można powiedzieć backup tego utworu Lights of Home U2. Drugie życie. To prawda. Ale bardzo przyjemnie rzeczywiście to brzmi. Bardzo dziękujemy. To muzyczny rozkład jazdy zagraniczny. A polski będzie po 8.40. Tak, po 8.40. Tam będzie też zaproszenie malutkie. Zapraszamy Państwa. No a w związku z tym, że taki dzień, to zaglądamy jeszcze raz na płytę Stulecie ZX-u. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są. Budujemy betonowy, nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakasz rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Zapraszamy do reklamy. Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją. Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Suszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na kaca w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Co łączy majówkę i stówkę? Odwiedź 2 maja Leroy Merlin i przekonaj się, bo robiąc zakupy za 1000 zł, tylko 2 maja otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Tylko 2 maja 100 zł za każde zakupy o wartości 1000 zł. Tak działa najlepsza oferta na rynku w Leroy Merlin. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Żegnamy reklamy.